tana dik tana dik tana dik dik tana dik tana dik tana dik tana dik tana dik tana dik dik tana dik tana dik tana bhabhi tum khushiyon ka khazana dik tana dik tana dik tana dik dik tana dik tana dik tana dik tana dik tana dik tana dik dik tana dik tana dik tana बचपन अनजाना धिकना धिकना धिकना हे धिकना धिकना धिकना धिकना धिकना धिकना हे धिकना धिकना धिकना धिक तना धिक तना धिक तना धिक तना धिक तना